بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. والنجم اذا هوا قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت. ما ضل صاحبكم وما غوى ستاسي ملګری نه بې لارې شوی دی او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پرېښې ده. وما ينطق عن الهوى هغه له خپل نفسي خواهش نه ګرېږي. ان هو الا وحي يوحى دا خو یوه وحی ده چې پر هغه نازلېږي. علمه شديد القوى هغه ته برلاسي ځواکمن ښودنه کوي. ذو مرة فاستوى چې د ډېر حکمت خاوند دی هغه مخامخ راغی ودرېده. وهو بالأفق الأعلى کله چې هغه پر پاسنۍ لمر ختیځه څنډه باندې و. ثم دنا فتدلى بیا نږدې راغی او پاس ځړن شو. فكان قاب قوسين او ادنى تر دې پورې چې د دوو لیندیو برابره یا له دې نه څه کمه فاصله پاتې شوه. فأوحى إلى عبده ما أوحى هللو غد الله پاک بندته وحي ورسوله هغه وحي چې هغه ته رسیدونکي وه. ما كذب الفؤاد ما رأى سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې درواغ ګډ نه کړل. أفتمارونه على ما يرى آية تاسي فغش باندي ده غسر شخرق وكي أغي فستر بويني. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أو يظل بيائي أغه ده صدر منتهى سر ولد. عند آدم نت المأوى كي بخواكي جنة المأوى دي. اذ يغشى السدرة ما يغشى فغا وحكي پر سدرة باندي غلي دل هغا تچي غلي دل. ما زاغ البصر وما طغى نظر نتتشو نلحد كيز شو. لقد رأى من آيات ربه الكبرى او هغا دخل رب لوي لوي نخاني ولي دلي. افرأيتم اللات والعزى اوس لګوای تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا. ومناة الثالثة الأخرى او د دریم دغه بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی. ألكم الذكر وله الأنثى آیا زامن ستاسې لپاره دي او وینې د خدای پاک لپاره. تلك إذا قسمة ضيزى دا خو ډیر نه حق د تاګي وی شو. ان هي الا اسماء سميتم وانتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم ربهم الهدى فاصل کې دا هیڅ نه دي مګر فقط څو نمونه دي چې تاسو او تاسو یې پلان نکړئ دي. الله پاک د دې لپاره کوم سند نه دی نظر کړی. حقیقت دا ده چې خلک د تش وهمه او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي په داس حال کې چې دا او د رب لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان ما تمنى آيه إنسان كي حرط وغوري دا غلب پارا أماغ حق دي. فلله الآخرة والأولى دا دنیا أو آخرت مالكه يوازي الله پاك دي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فآسمانو کې چې څومره پرېښتې موجود دي داغو شفاعت هېڅ په کار نشي راتلی تر څو پر چې الله پاک د یو داس صاف حق دغه اجازه ورنکړي د چا لپاره چې هغه ساریزه اورېدل وغواړي او هغه ته یې خوښه شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. حكم كسان كي آخرت نمني هاغوي ببريختو باندي دخلزي نما بدانو نمونك دي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. قداس حال کې چې له دوی سره د دغه معاملې هیڅ علم نشته، دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلای. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، څو چې موږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پته بل هدف نشته، هغه پر خپل حال پرېږده. ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. د دغو خلقو د علم حد فقط هم دغه دی، په دې خبره ستا رب ښه پوهېږي چې دغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. او د ځمکې او آسمانونو مالک همدا الله پاک دی، تر څو چې الله پاک بدی کوونکو ته دغه د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ها كسان چللولو گناهنو او كرسر گندو نعوض افعالو صدده كوي مگر دا چی سقو سورترنا صادر شي. په دې کې شک نشته چې صبر د بخښنې لاړ ډېر پراخه ده. هغه پر تاسې لږه وخت نه ښه پوهېږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړي او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې اومه ماسومان وي، نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ. هغه ډېر ښه پوهېږي چې رښتینې پرهیزګاران څوک دي. افرأیت الذی تولی. اے پیغمبره، آیا تا هغه څوک ولیده چې د خدای جل جلاله له لارې نه واوښت؟ وأعطى قليلا وأكدى. او په لږ څه ورکړه نور منع شو. عنده علم الغيب فهو يرى. آیا له هغه سره د غیبو دی علم چې هغه حقیقت ویني؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى. آية هغوت دغو خبرو تخبر ندرس بلاتي بموسى عليه الصلاة والسلام صحفوك ويرشوي. وإبراهيم الذي وفى. أو بهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفوك ويرشوي دكي دوافا حقي أداكل. ألا تزر وازرة وزر أخرى. دا چه هیس پیتے اخیستون کئی با دبل پیتے وان نخدی. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أو دا چه دین سال لپارا هیس نشته مگر هغا چه هغای سایا کرده. وأن سعيه سوف يرى. أو دا چه دا غز سایا با دیر زر ولد لشی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. او دا غیب ربد لبا غتا ورکرشی. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى او دا چه پا پای کی ور تک ستا هم دا رفت دی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى او دا چه همغ وخندول او همغ وزلول وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا او دا چه همغ مرگ ورکس او همغ زند اوباخس وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى او دا چې هغه د نر او خزي جوړه پیدا کړه مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى د یو څاڅکنه کله چې هغه تسبول کیږي وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْكُبْرَى او دا چې بیا ځنه کول هم دا غه پر ذمہ دي وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى او دا چه همغه بڑای کس او استمانی ورکره وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى او دا چه همغه دشوارا رب دی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى او دا چه همغه لمنای عاد حلاکس وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى او ثَمُودِ دَاسِ لَمَنْدَ يُوَرْكِ لَا غُولَ هِتْسُوكْ بَاقِي پْرِ نُخُدَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَرْبِ إِنَّهُمْ كَانُهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى او لَا غُولَ مَخِ بَمُوح عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَمْ قَوْمْ تَبَاكَ زَكَةِ آمُغُوِ دِيرِ سَخْ ظَالِمَان او سره روان کی خلقو والمختفکت اهوا او پرمخی را غزیدون کی کلی پوتا کلی را او گردولن